sobota, kończę robotę, którą dostałem, jakoś tako się udało. Kończę harmonogram, zamykam biurko mojej tyry, opuszczam podwórko. Bahnhof niedaleko, to taksówki nie biorę. Mam nadzieję, że ja będę w porę. Pociąg z Poznania, szyny pochłania. Ja już się cieszę na to, co się stanie. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Krysia ma takie fajne pomysły, że ja pierdykam takich, by nie wymyślił Martin Scorsese czy Emil Kusturica. Ale jest cool, że przyjedzie Krysia, pociąg z Poznania cały peron zasłania. Krysia w wagonie z miejscami do leżenia, ja tylko po to tyram w obcej ziemi, bo wiem, że w piątek wszystko się zmieni. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Krysia. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Krysia ma w torbie takie narzędzia, że tracę rozum, kiedy ona po nie sięga. Cała przyjemność po mojej stronie, kiedy narzędzia Krysia bierze w swoje dłonie. Muzyka z płyty nastrój podnosi, Krysia dwa razy nigdy nie prosi. Zbliża się szybko godzina szósta, całuję ją w usta, całuję w usta. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. W moim przypadku szczęścia miałem, że Krysię razu pewnego spotkałem. Najpierw nie bardzo jakoś mi pasowała, a jak przyszła, to już została, by jak najszybciej być w moim domu. Uwan bierzemy zamiast S-banu. Przyjdzie niedziela i Krysia wyjedzie, ale za tydzień znowu przyjedziemy. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża Krysia. Dzisiaj przyjeżdża Krysia, dzisiaj przyjeżdża